الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مخکنا مسئلہ د شرک فی العبادت روانو دا اللہ نے سوا د مخلوق عبادت بندگی کول اور بالخصوص غیتا را مدد شوال دا ټول عباداتو او د دې مستحق صرف یو د الله رب العزت ذات عباداتو کی تقسیم خوبکو رستو انشاءاللہ خوال چدا مسئلہ اہمیت واضح شی چی شرک فی العبادت دا سعام مسئلہ نرا چی کسڑے دا بیان نکی او دین زان رون کن کی دسا فرق من پرزی گی اصل کے دے تعلق دے انسان ایمان سر دے او چکلا دے یو مسئلے تعلق و دار و مدار ایمان سرئی نخکار دے چی دا غی اہمیت دیر جاتی ہے سمران بیا علیہ السلام چراغ لی دی در ٹولو بنیادی مسئلہ امدہ کوا چی دا اللہ نے سوا دبل عبادت تی نکی دا غبل کے ٹول مخلوق دن شامل لے یعنی خواک آغا ملائک وی خواک آغا انبیاء علیہ السلام وی خواک آغا انسانان وی عام کاغا اولیائی کاغا پیریان وی یا نور حجر شجر مدر وغیرہ یعنی دا اللہ دا ذات نسیوا بل سوک دا بندگے لائق نشتا عبادت دا بصرف دیو اللہ کولش دا شرک چکم اقسام منگویلو سلور نپائے کے سلورم قسم دکاو شرک فی العبادت سورۃ الاعراف نا چی قرآن دا مسئلہ شروع کی چی نوح علیہ السلام قوم تراغلے و ناغسے ویلو تراغم آواز داو چی یا قوم عبداللہ عبادات اللہ لخاص کی تو دا آوازے دا آغا مسئلہ نوا بلکہ تراخیری پیغمبر پورے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہر ہر پیغمبر بنیادی مسئلہ دکھو تا دے بنیادی مسئلے نا خلقنن سترگی پٹکلے اپوئی گنا چا عبادت تا ہر چاکی و پا ہر طریقے چی گئی کلا دمینی نم ورکی غیلہ کلا غیت عقیدت وی کلبل نم کلبل نم حال لائے چا بندگی عبادت دا صرف دا اللہ دی قرآن ندا ہم معلوم دا چی دا یوازی رنبنے مسئلہ ندا بلکہ دا دے مسئلے پکولو باندے انبیاء علیہ السلام پل عمرون صرف کلے دی نوح علیہ السلام نحنیم سوکالا دے یو مسئلہ کی لگیا ہو چی دا سو بندگی اللہ لخاص کے قوم چونکہ دا خبر پر خودلنا پدے و جاغ تر خپل آخری وقت پورے تدے مسئلے نہ علاوہ بل سا مسئلہ دا قرآن نہ ذکر کرے بنا چکڑے بے نہیں کڑے بھائی یقیناً بے کلی لیکن اہم مسئلہ دک و بنیادی تدے وجہ دارا چدے تعلق ایمان سر دے عقیدے سر دے دے اسیز تعلق چے عقیدے و ایمان سر رہی نو پائے بانے دا آخرت دا نجات دارو مداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ چمنگا جن دگو رٹول ناش پیت کال پدے کے دا پیغمبر عمر درش کال پدریش کال کے لس کالا مکہ معظم کی درش پدا باقی عمر مدینہ منور کی دغه لسو کالو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د دین او داغه تبلیغ محور څه شه ده سرور مسائل دي. یو شرک هر قسم شرک داغه نوغه او باسل توحید ترابرل. دویم نبوات پیغمبری. دریم هغه خوش اخلاقی. خدا بظاہر دریخ کاری لیکن چکل دا شرک رت کے نو توحید اس بات پس رگی نزکا کل منگ سلورو آئیو کل دریو آئیو. دا بنیادی مسائل دی دے سرا یو دا قیامت تذکر و امرا دی نو قیامت چو سرا ذکر کے نبیا و سلوش یو تاویل واندے او بل تاویل واندے و پینش یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغو دلسو کالو چکم بنیادی محنت تے نا پدے سلور و مسلور ہے. دا سورت یوسف کم آیت کریمہ چمالس ترے ناغا ہم درے مسئلے اہمیت واضح گئی. اسے کو ہر نبی داغل منے آواز دا اعبدو ربکم ہو نو قرآن مجید لمبنے آواز لمبنے حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم دے دینا وقت کے قرآن مجید کی ظاہری حکم بل نشتا کہ پاگے حکم کلی چدا سے اکے توحید فل عبادت دا بنیادی سیز دے اور شرک فل عبادت دا غی تنقید دا بنیادی سیز دے یعنی بندگی با اللہ لکولی شی او دا اللہ نہ سیوا دبل عبادت بنشی کو دے دل دے و بنیادی مسئلہ از دکول پکار دی اغدا چا عبادت او طاعت کے فرق دی. طاعت منے پیروی دا اللہ دا رسولان اطاعت کی دا غی عبادت نگی پدے و جا خلق چے پدے غلط فہمے کے مبتلا دی چکمونگا دا اطاعت رسول خبرو کو ندا بگن دے شرک فی العبادتی تا خبر غلط را عبادت زان لسیز دے اطاعت زان لسیز دے. پدے و جا قرآن مجید کے دا رسولانو دا اطاعت ذکر خوشتر ہے پا حدیث و کم دا انبیاء لے مسلام دا اطاعت ذکر شتر ہے لیکن دا عبادت نفی دا دینا لیکن صحابہ اکرام دا بار نراشی ناغی وی منگا سا خلق ولی دا چا غیخ پل علماء تا سرو نخ کتا کول انحنا اے کولا نزمون خیال لائے چا تا زیاد حق دار دا دیخ ناغی و فرمائل چنا اعبدو ربکم واکرمو اخاکم سرخ کتا کول دا عبادت دے پدی وجہ بندگی با درب کوئے او دستا سرورین زما احترام بکوئے اطاعت زال لسیز دے اطاعت منے فرمان برداری پرویز دائنگ نور منکرین حدیث اگی پہ اطاعت رسول و عبادت رسول کے فرق نہ گئی خلق لے و دھوکہ اور گئی دا چکمونگا دا رسول اللہ دا اطاعت قائل شو نو گویا کہ دا مونگ دا بندگی بشورو کو تو آیا بندگی جان لسی دے عبادت شے و ناخر اطاعت جان لسی دے اور عبادت جان لسی دے دا رسول کے سو کے عبادت کی نہ شرک کی دے و صحابی کے سو کے عبادت کی نہ شرک کی کدے امام حنیفہ رحمہ اللہ سو کے عبادت کی نہ شرک کی تا واضح ہوا ہے پدے کہ درہم خبر ہے نشتا چکلے یو سڑے دا ہوئی چہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی گناہ دا شرک دے نبل مخلوق بیا پکم شمیر کرے پدے کے غنڈ غنڈ جڑ ویل نہیں پکار در عقیدی مسئلہ دا دو ٹوک ویل پکار دی چہ دا شرک اور زان میں انسان دے نہ بچ گئی یو اطاعت تے نو اطاعت یو دا رسول اللہ اطاعت تے یو دا غنہ دا رست و خلق و اطاعت دوارا کے وہ فرق ہی اب ادائی چہ رسول اللہ اطاعت غیر مشروطی اور دنور انسانان اطاعت اگر مشروط کی قرآن چکم دے کے دا اطاعت رسول یا دا اولی الامر اطاعت حکم کر دے نالتے خبر واضح کر دا یا ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَاللَّهُ بَانِ ایمان او داخرت پرز بانی ایمان داغے تقاضا سدا اغدار کم چ دایت کی لکھ لے دا اغدا چ دا اللہ اطاعت بکرے فرمان برداری او دا رسول اللہ اطاعت بہم کرے دا رسول اللہ فرمان برداری بہمی اطیع اللہ و اطیع الرسول مفسرین لکھی چاہتی اور رسول کے داول نویل چاہتی اللہ اور رسول دوبارہ اطیع اولی وی کس چل لے اور بیاد اولی الامر منکم نمخ کی اطیع نشتا یعنی قرآن مجید دادا اللہ کلام دے اور دے پا نکتہ نکتہ کے پا لفظ لفظ کے علمی خبر ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دانوی چہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم دیکھ سو وجہ یو وجہ دارا بنیادی چہ سنگ دا اللہ اطاعت لازم دے تو دارنگی دا رسول اللہ اطاعت ہم لازم دے تدوارا یو سیز دے بولے وجہ دارا چہ پیغمبر دین دا زانن نہ بیانے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چ کلب طور دین یو شی کئی نر زان نہ کئی بلکہ اگر وحی پہ بنیاد کئی تو پدی وجہ اطاعت رسول دا سے فرض دے لکہ چ اطاعت اللہ سنگ فرض دے خدا اولی الامر اطاعت اگے وہ سر ویل دے دانے وچ واتیو اولی الامر منکم اولی تاکہ یہ وجہ دارا چی دا اولو الامر اطاعت کس شرطو نہ دیکھ یو سڑے اولو الامر دے مشر دے امیر دے امام دے صدر دے دا ملک بلے لوئے مرتب اور سر دا تو داغا ہر خبرا من اللازم نہ دیکھ داغا آگا خبرا من اللازم دی چاہ دا قرآن و سنت پا مخالفت کی نہیں یعنی کہ دے امیر خبرہ دا قرآن و سنت خلاف کی دی تو داغے اطاعت بنے پدی وجہ قرآن مجید واتیعو نوئی پاغی عطف کی لیکن دا اطاعت مستقل اطاعت نہ رہے مستقل اطاعت یو دا اللہ دے دویم مستقل اطاعت دا محمد الرسول اللہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام و اطاعت ام مستقل اطاعت نہ رہے بلکہ داغی اجماع حجت تے ازان لیو مسئلہ دے یعنی دے یو صحابی ذاتی عمل حجت نرے چاہ رہا بارا ان خواہ جیبہ دے لیو انو دور دے چہ چاپ کتاب کسی لکلی خلق بلوڑی تا بے خیج بلانی کتاب دا لکلی بلانی دا لکلی یہ خلق اسر ٹائم دیر شوئے دے زمونگا دے دین دا قبل اولو دا پارا سلور بنیادو ندی قرآن مجید احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت او قیاس د مجتهد چې کلا پائے باندې د دې درو اصولو کې یو اصول دا غي نشاندہی گئی. پس یو سړی چې څه خبره کوي دې اصولو کې دن نه دی گئی خمت مین بوسی گئی. دلته کې دا خبره نشته رہے بلکہ دا چاہ چی سب خوخی نو کتاب نو رواسی تا تا بیخی بلانی کتاب دا لنگ لی مونگا دا ہر کتاب دا منلو پابند نیو. زمونگا دا دین اصول دکا سلور دی کہ مونگا دا چاہ کتاب اطاعت کو نو دا غنہ با دلیل غارو ولی اولی الامر دا غی اطاعت مشروط دی مشروط ذکرے چی قرآن ورپسے فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کستاسو اولو الامر سرا یعنی مشران سرا پس مسائلوں کے اختلاف پیدا شی ناغسیز واپس کے اللہ و داغ رسول دا. یہ سب معلوم شوا اگر آج مشر سرا پا مسئلہ کے اختلاف پیدا کی دے شی دا عیب نہ دے دا گستاخی نہ دا بلکہ دا یو علمی خبر دا چی یو مشر نہ یو خطا شوی دا ایو کشر پاگئی پوش جدا خبر درست ندا ناخلکی ندی وال پگار دا کشر خبر مگو آخ یا تا دا خبر حق چا در گل دے دا خبر حق ہر آگا چاہتا حاصل وی چاہ مسلمان وی و پا دین پوئی یو سرے پا دین نپوئی گی ناگتا دا خبر حق نشتا حاصل لیکن یو سرے پا دین پوئی گی ناگتا حق حاصل لے چاہ دا خپل علم مطابق خبر ہوگی. دا مخلوق اطاعت دا رسول اللہ نہ رستو دا مشروط بھی مشروط پرے مطلب چکا دا قرآن و حدیث یا دا اجماع سے دلیل موجود بھی نو ٹک دا او کنی موجود یہ خبر دا وسکڑے دا دا اصول کا تاس خپل جرمان اپلائی کے تو تاس تا بحث درد سر نہ پیدا کی چردہ چلے سر سو کم خلق تا مسئلہ راشی پلانی کتاب داری کے لیے پلانی داری کے لیے پلانی داری کے لیے سو کم تخپل اصول اپلائی کر چکلے یو کتاب یو خبر لکھ دا پاگی نہ دا قرآن نہ دلی لشتا نہ دا حدیث نشتا نہ دا اجماع دا امت نشتا نا خبر دا بس یہ تو فارسی کی گوز شتر ہوئی نا خبر نہ دا دا بس ہوا دا رہا دا پا بڑا کڑا لڑا دلی سے حیثیت نشتا نن خلق پل دین داغی زینو نا معلومی چا داغی سے بنیاد نہیں اخبار کی جی مسئلہ لکھ وقت چھ سکالوا حج حج اکبری مددان یو خبر بولی یعنی یو اخباری پورٹر پر دیسے پوئی گی چھ حج اکبر چھ دوئی یو سڑے دا گو جرنلزم کے ماسٹر کل دے ایم اے کل دا اگا صحافی شوئے دے صحافی دے تو ہوئی چھ اگا دا جن حالات کمگوری داغا نظر کے تجربے اگا داغا اسباب وجوہ اگا تا معلومی اگا اخی خلق تا داغا تا وی صحافی نو کو صحافیان نیشتا ریخ از ریپورٹران نیشتا یعنی پدے نکوئی گی چدا واقعات پل رونما کی اسباب سری اس کو دیر اوپر اوپر صحافیان نیزم گا اسباب نخی چاہتا چلی دی سزنوں کے سمرہ ڈپت تے سمرہ پدے کے گہرائی دا بس یہ خبر دا مخیط کی خلق تا دا ریپورٹ ہے میرا صحافت میں رہے صحافی تا اسباب وجوہ معلوم بھی نیو صحافی سڑے چاہت دین نہ دے لے نہ پدی اگر سوک پوئی گی اگر دا تار ٹیچا ورگل دا چیتا خلق دا ہو آیا تکم حج دا جمعے پر از راجی نیتا حج اکبر ہوئی دا تار ٹی خود دین علماء ہو سرے دا چاہ سر نہیں چاہت دین نہ دے لستے دا نیو خبر گئی چیچی خلق ہوئی تو ٹول للوے شرک دنیا کے دارے چی خلق بس ہوئی یا خلق دا سے ہوئی للوے شرک بلن چی گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خلق دا اللہ بندگے ترو بدل نو خلق سووے کو نوے مخالفت کی مرگرتیا کی خبر اکڑے ہوئے کہ مخالفت کے گڑے مخالفت کی نو خلق خبرہ حجت ہی گا نا دا پیغمبر پا خلاف کے دا اللہ دا دین پا خلاف کے دا اکثریت سے حیثیت دی دا ٹول نلوے بت دے عالم کے دا غرے چلو کیا کہیں گے دا دینا سوا بت بلنشتا دا اس سوک نوئی چھ زمان رب بما تسوئی یا دا کار دا سے کوم نما سر دے سے دلیل دے دا اول الامر اطاعت وی بے شک لیکن اگر مشروط وی اس کے منگا رسول اللہ پا اول الامر کراولو چدا اول الامر لاند داخل لے دا بیا مطلب دائی چدا رسول اللہ اطاعت پا ہم مشروطی لیکن دا قرآن دا سیاق سباق نہ معلومی کی چدا قول غلط دے بولے یو نقطہ ہماتا استاتیعو کے ہوئے لگ چاہتی اللہ واتی اور رسول تدوار اطاعت زان لذا اللہ حکم دے تو چاچ مشروط نہ غیت ویلی و اولی الامر منکم اختلاف بچا سرا پیدا کی اولی الامر سر چی اختلاف پیدا شد آگئی مطلب بغاوت نہیں دیوزلی امام و نیفہ سر اختلاف پیدا شد جماعت کی اخپل امام سر اختلاف پیدا شد بالفرض وہاں یہ مطلب سر جدے باغی شو اگر یہ رائے پیش کرتا تھا جدا سیز درست نہ رہے درا سے پگار دی یہ تو بغاوت نہ ہوئی تو گستاخی نہ ہوئی کاش چی خلق کو قرآن ویلے ہوئے وہ قرآن ہوئی نہ خلق اور کہ وہی یہ ناغا سے برائے نام ہوئی فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِن تنازو پیدا کی اولی الامر سر تو کلے چاہی سر اختلاف پیدا شو نفردوہ الاللہ والرسول آگا خبر واپس کے اللہ تا اور رسول دا یعنی داغے فیصلہ قرآن و سنت کے ہو رہے اللہ الحی دے القیوم دے ہمیشہ جون دے وہ ہمیشہ جون دے دے اور ہمیشہ جون دے بھی اللہ نے اسڑے تپوس کی نسنگ وہ گئی آیا گا تو خط لی کی نہ وہ جواب ور گئی کنا داغت سے کتاب تھا پر یہ دنیا کی داغت عالم کی وہ کتاب دے چاہے تو قرآن مجید ہوئی آگے نہ تپوس کی خلق یعنی قرآن کی اگوری چاہے قرآن مجید داغ اسی زبارے کے سوے لے منگا علماء ومیان شوی دی آگی سوئی جی دا خوار سوئے خپل خپل تب مطابق تفسیر گئی خوا دا خبیات دین نشو یہودیان ہوتی نہیں ہوں یعنی یو سڑے دانا بینا سڑے رے زان تپو یو سڑے ہوئی اور دا آگا میلم نمر اور کوٹ رے چیچی دا خوار مفسر خپل اخپل رائے پیش کئی دا مفسرین دا پارا مصول شتا دے آگا دا چکے یو سڑے دا قرآن مجید تفسیر کئی دا قرآن ننوٹی دا کہ یو سڑے دا قرآن تفسیر کئی دا حدیث نا و حدیث صحیح دے نوٹی دا یا تفسیر کی دا صحابہ اکرام و دا اقوال و دا غید مراتب و لحاظ سرا خبر بٹی کہا دا عربیت پا بنیاد باندے کی نو دا عربی چوکات کی بگورو چہ دا عربی دا اصول و مطابق دے تفسیر او کنا دے او کنا تفسیر بے رائے وی دا بیایو دولس علوم دی چاگا علوم انہ دا سڑے واقف دے کنا دے واقف کہ واقف یو دا غید مطابقی نو ٹک ہوئی دانے مطلب چہ دارا سی دین دے جگہ تیار دا بگیا چی سوک یو سوئی سوک بل سوئی دا خود ٹک دے سوک یو سوئی سوک بل سوئی دنیا کے منگا گورو چہ کل سڑے تجارت کئی نہ یو سڑے دے یو سیز یو ریٹ ہوئی یو بلے بل ریٹ ہوئی یو یو شان تلی یو بلے بل شان تلی لیکن یو اخیار سڑے دا کوشش دائی چہ یو دا چی سیز والی چہ درست یو قیمت سمی پکار رائے چی دین کے مسئلے تجربہ لری دا دین دا تجربے نہ بغیر دا انسان انسانیت نشتا دا مسلمان مسلمانی دا راضی دین پا بنیاد باندے تبارکہ اطاعت سنگا چی دا اللہ کی گی تو دا رہیں گے اطاعت دا رسول اللہ کی گی رسول اللہ نے نشتا رہے وفات دے مدینہ منورہ کے داغی قبر دے مسجد نبوی پہ یو گھٹ کے جاس زمانے کے دس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کمروہ اس پہ یو سرے دیو اختلافی مسئلے تپوس دے پیغمبر دے قبر خواہ کے کئی کرے دا غد دین تا وزیر دا غد دین تا وزیر حدیث تا وزیر سنت تا وزیر دا بنکی جلرشی و دا غد قبر خواہ کے تپوس ہوگی چیزا منگ پلانے مسئلے کے اختلاف دے سبقی دانے مطلب چې پیغمبر وفات شوی دے نو گن دے اس داغ دین بنے دین بوی داغ اور داغ دین اگا حدیث نبویہ کے منگ سر محفوظ دے دغ دے اطاعت یو دے عبادت بندگی چیت سرخ کا تکول ہوئی غیر مشروط اطاعت دا عبادت ہوئی خبر ہم آتے تھے جڑولا چلے چاہ غیر مشروط اطاعت دا عبادت دے پدے وجہ دا اللہ و دا رسول نے علاوہ دبل چاہ غیر مشروط اطاعت نشتا دا پیغمبر آغا دا عبادت زمرہ کے اندر راضی ہو لے دا غیر وجد آئی چداغت اطاعت حکم اللہ کر رہے کمونگا پائے مرتبہ بل سوک فائز کو وہ دیتا زمونگ دا مشران جب کے شرک فی النبوت ہوئے شرک فی النبوت یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غندے بل سوک دا دے مستحق گنل چاہ داغت میں اطاعت اکلش عبادت کم چدا اللہ کی اغیر پار یو بنیادی آیت کریمہ دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمان دے ابراہیم علیہ السلام چدا اللہ کور کلے جوڑو ناگے یو دعا کلے وا اور داگے یو حسد آدھا چی وجنبنی وبنی یا نعبد الاسنام وجنبنی وبنی یا نعبد الاسنام ما او زما اولاد دا بندگے دا غیر اللہ نہ بچ ساتے یعنی دا مخلوق بندگی کول دمر الوے جرم دے دمر الوے گناہ دا چہ ابراہیم علیہ السلام دا کعبے دا تعمیر پا وقت کے یا دا یو سفر پا وقت کے چہ کلا راغلے دا کعبے دا ناغل آگے نا دا اللہ سر امن غواری پنائی غواری نم دے ابراہیم علیہ السلام زکا اخلو چاہا ابو الانبیاء دے یعنی دا آغا نرستو سمرا انبیاء چری دا آغا پسلسلے نصب کی دی ادویم دا سیدنا یوسف تذکرہ واگل دا یوسف علیہ السلام جیل تکلو پکم حالاتو کے لڑو منگ انسانان دیر ظاہری سزنبانے پوئی گسرو بظاہر خدا ڈیر لوے ظلم شے ہو چی سیدنا یوسف دخپل پلار یعقوب نے جدا کلش پکمہ طریقہ جدا کلش ہو رو راگا سر سلوکو گو اگر ٹول خلق تا دا غید ارادے مطابق جزائے سزا و ملاوی جزان لکھ مسلطا لیکن دا اللہ تکوینی امور پہے باندر سڑے نپوئی دا اللہ پدے کسم اقصد ہو اگر بالکل واضح دے چی دا جیل دا غی خلق و توا دا اللہ دے یو والی خبر چار رسولا کہ یوسف علیہ السلام اگر سرداکار نوی شوئے تیگ دا اسباب اللہ پیدا گئی لیکن اللہ رب العزت دا غی جیلیانو تا دا دین دا رسول دا پارا سیدنا یوسف غند سڑے جیل دا رسائی حکم و حالاتو کے رسائی قرآن دا غی تفصیلاتو لیدی یوسف علیہ السلام دا جیل قیدیانو سر خبر ہے چکی رسے گئی ورد یا صاحب اے سجن آرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما پدے پوئے کہ چاہیا گن ذمہ داران بہتر دی او کنی او اللہ قرآن دے مثال چے ورکی یودا سے غلام سر ورکی چداغت دیر مالکانی یو غلام دے داغا سلور مالکان دی دوری دری دی دا غلام با سنگ جنتے رہی سہرام بورتا ملا رہی گی 24 گھنٹے کے نہ ملا رہی گی بلے گاہ دے یو غلام دے جی سلام اللہ رجولین داغا آقا یو دے دستا پا خیال دا یو آقا چی یو دے دے جن بخی او کن آگا سڑے چا داغا آقاگان دا یون سیواری بس قرآن مسئلہ بالکل واضح کر دا یو سڑے اللہ واحد لا شریک گنی پا ہر تکلیف کے آغا تا آواز کئی تو دا مثال داغا سڑی دے چا داغا مالک یو دے لیکن یو سڑی ځان له بعد یو بابا جوړ کړی دی اوسه کلی کې دی سړک په غاړه دی بعد بابا ورته وایي مسلمانانو سم اے دا شرک دا کلمہ دی دخلے نہ لانو دی کہ تے بعد و بابا نے مطلب دے دے بعد و باسی وقت دا دا مسلمان خلاف ترا خبر و گلے جدا ذمہ دار جو کڑ دے ستر گلے جدا ذمہ دار جو کڑ دے دزا لو سمجھ جو کڑ دے قرآن فرمائی تے دیکھو گن مالکان دی متشاکسون جگڑ مار دی دے سڑی جن دے وہ ہمیشہ پا برکا دی ہمیشہ وہ سفر کی نن پیر بابا لے تلے دے سبا کاکا صاحب لروان دے بلو زیارت بابا لروان دے با نوی کیل تروان دے با رستم تروان دے غریب با جن تیر نکلش پکار رائی چے انسانی یو درو پیجنی دخ پل رب او چے سو غالی دا آگا نغالی دیتا وی یک در گیر محکم گیر یو دربار انی سا دے یو دربار درشل اوگا درشل مضبوط ہونی سے تر مرگا پورے یوسف علیہ السلام دا خبر گئی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار آیا گن ارباب بہتر دیو کنا یو چنگ ونگ غور دیو کنا یو ذات بلدارے چدا لانا پا غختلو بانے دے انسان خرچہ نکی زیاد نہ زیاد دے بھائی ادوین ٹٹے مو باسی جماعت تب راشی ہو ادس بو کی ادورا کا تمز بو کی بیا اللہ تو اجاڑی ہر سے چیز غواری ور گئی لیکن یہ سڑے نے کل آگا مزار شریف تزی افغانستان تھا نو پاسپورٹ و لمب گاری اور کل کراچے تزی سوڑے بابا والا نالتم کافی خرچہ کی مطلب ٹول جن آگا دار مصیبتوں کی تیری گی دے با نچر ایماندار شی و نباد صحت خوشی دا برائے دی دے شرک فل عبادت دنیا کے منگوی نو یوسف علیہ السلام دا غیت آواز کئی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار او کناغا اللہ چیک کیا دے القہار دا پختو قہار نہ رہے چا قاریدون کے دے قہار غالب تو ہوئی آغا ذات چاگا ہر سور کو لیش دے طریقے سے آگے دعوت اور گئی اور بیا آخر کے فرمائی چہ دا چا بندگی تاسو کوے ان ہی اللہ اسمان سمائی تو موہان تم و آباؤکم ماندر اللہ بیا من سلطان دا خو نمونہ ہی تاسو یخی دی یو سرے فلانے دا باد و بابا دے دا نم چاہ اخرے آیا رسول اللہ ویلے دے پخپل حدیث کی آیا دا نم قرآن مجید کے چرتشتہ دے خویا بتائے خی یا وستا اپلار نہیں گئی خی تو چار اپلار نکو دا خبر ندین نہ جوڑی گیا یوسف علیہ السلام دا پویا والغاری چاہتر بادو ذمہ دار ویل چاہتر سرخوگی ذمہ دار ویل چاہتر دو ننکے ذمہ دار ویل دا کا اللہ ویلے بھی نٹی گوا لیکن چکل اللہ پخپل کتاب کی ندی ویلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا پخپل حدیث کی ندی ویلی پدی وجہ دا قسم سزولہ جائز ندی انہیں اللہ اسمان سمیتو موان تم واباؤکم ماندر اللہ بہا من سلطان ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ اللہ حکم دے دا اللہ نسیوا دول بندگی بنگوے دا بنیاد شو یو بنیاد ما تیرے جو میں خو دا دویم بنیاد شو چھ بندگی با دا اللہ کولی شی پدے کمونگ صرف دا دو انبیاء لے مسلام جوالی تذکر ہوگڑا دے ابراہیم علیہ السلام اور دے یوسف علیہ السلام انشاءاللہ دے نور انبیاء و تذکرہ ہم کو پدغشان انداز کی اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیکم و لسائر المسلمین